Sheikh anasema aqul, ninasema wa madha fi kitabillah, na kitu gani kipo ndani ya kitabu cha Allah? Ndani ya kitabu cha Allah kuna nini? Ndani ya Qur'ani kuna kitu gani? Anasema al-amru bittiba'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam was-salaf as-salih kama marrat ma'na al-adillatu ala dhalika. Ndani ya kitabu cha Allah kuna amri ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, aya nyingi. Was-salaf as-salih kadhalika, kuna amri ya kuwafuata wema waliotangulia, mina sahaba wa tabiina wa tabi'i tabiina, miongoni mwa sahaba na matabi'un na atba'u at-tabi'in, kama marrat ma'na al-adilla ala dhalika, kama zilivyopita pamoja nasi dalili juu ya hilo. Kwa hiyo katika kitabu cha Allah kuna amri ya sisi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili hawezi kulikataa yoyote katika Uislamu. Wasalafi salih kadhalika, ndani yake kuna amri ya kuwafuata wema waliotangulia. Thumma kala wa min dhalika, na miongoni mwa hizo dalili kaulullah, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Laqad kana lakum fi rasulillah, hakika imekuwa kwenu kwa mtume wa Allah uswatun hasanatun, kiigo chema, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, lakini kwa yule ambaye anayemtarajia Allah na siku ya mwisho. Wa dhakara Allah kathiran, na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kala Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala kuhusiana na hii aya, istadalla al-usuliyuna fi hadhihi al-ayati ala al-ihtijaj bi af'ali ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa anna al-asla min ummatihi uswatuhu fi al-ahkami illa ma dalla ad-dalil ash-shar'i 'ala al-iqtisas bihi. Anasema istadalla al-usuliyun, waifanya dalili watu wa usul al-fiqhi fi hadhihi al-aya, katika hii aya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, waifanya dalili katika hii aya ala al-ihtijaj bi af'ali ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, juu ya kufanya hujja matendo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna al-asla min ummatihi, na hakika asili katika umma wake mtume alayhi salatu wassalam, uswatuhu fil ahkami, ni kumuiga yeye katika hukum, illa ma dalla ad-dalil, isipokuwa kile ambacho kimejulisha dalili, ala al-iqtisas bihi, huwa hicho kitu ni khaso kwa kiye mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Sa'di angalia maneno yake, anasema watu wa usul wameifanya hii aya hii kuwa ni hujja juu ya matendo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wameifanya kuwa ni hujja, bali wamefanya istidlal, kujalia kuwa ni dalili matendo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakasema asili katika umma wake ni kumfanya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni wa kumuiga, fil ahkami, katika hukumu, isipokuwa kile ambacho dalili imekuja na kujulisha kuwa ni hasa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile kuwa kwake zaidi ya wanawake wanne. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alizidi wanawake wanne. Hiki ni kitendo chake. Je, sisi tutamfuata katika hili kuwa zaidi ya wanawake wanne? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu zimekuja dalili zinazoonyesha kwamba swala kuoa zaidi ya wanawake wanne, hilo ni hasa kwa kiyeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikisha kuwa hivyo, khalas, katika hili sisi hatutomfuata yeye alayhi salatu wassalam. Lakini katika vitu vingine vilivyosalia, basi ni juu yetu sisi kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hadhihi al-uswatul hasana. Hiki kiigo chema hiki. Yani hili swala kumfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni kiigo chema, innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Hakika anapita katika hiki kiigo. Hakika anafanya kuwa ni kiigo na anawafikishwa katika hicho kiigo yule ambaye anamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho. Maana yake ni kwamba yeyote ambaye yeye anayakini atakuja kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote yule ambaye anaamini kwamba siku ya kiyama ipo, lazima mfanye Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni kiigo chake katika yale anayofanya. Thumma al-Sheikh Abdullah al-Bukhari dhakara qawla al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala faqala, qala al-Imam Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, amesema al-Imam Ibn Kathir kwenye hii aya, hadhihi al-ayatu asrun kabirun fi at-ta'assi bi rasulillah alayhi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, wa lihadha amara Allah subhanahu an-nasa bit-ta'assi bin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-ahzabi fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidhari al-farj min rabbih. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema hadhihi al-ayatu, hii aya hii, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hii aya hii aslun kabirun, ni msingi mkubwa, fi ta'assi bi rasulillah alayhi salatu wassalam, katika kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi aqwalihi katika maneno yake, wa af'alihi na vitendo vyake, wa ahwalihi na hali zake. فعلل فقال ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. واجل يهيلي الله سبحانه وتعالى أكوا أمريش واتو كمويق أمتوم صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب سيكو يا الأحزاب سيكو يا فيتا يا الأحزاب, siku ambayo makafiri walikuwa wameungana na wale ambao walikuwa wamekubaliana nao kunusuriana kwa ajili ya kumpiga Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwapiga Waislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha watu wamwige Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sabrihi, katika subira yake. Watu wana subira kama subira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa musabaratihi kadhalika, wamuige Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwashinda wengine katika subra. Musaba, mughalaba ghairihi fi sabr, ni kuwashinda wengine katika subra, hii inaitwa musabara. Wa murabatatihi kadhalika, na kule kulazimiana kwake na hali ya kupambana na maadui. Murabatatun bimaana mulazama wa muwadhaba, wa mujahadatihi, na kule kuwa kwake ni mwenye kushinda katika juhudi na jihad. Wa intidhari alfaraji min rabbi, na kusubiria faraja kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hii aya hii iwe ni kanuni kwako wewe Muislamu katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, upime maneno yako na maneno yake, upime vitendo vyako na vitendo vyake, upime hali yako uliyokuwa nayo na hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya hii aya. Ndio maana katika hii nukta kuna maneno mengi sana ya as-salafu salih, hasa hasa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wanaashiria swala mtu kushikamana na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo katika maneno na vitendo na hali. Mpaka siku moja Omar radhiallahu ta'ala anhu alifika Kaaba. Pale Kaaba kuna al-Hajar al-Aswad. Baada ya kufika pale, Omar akasema ana alam anta hajar la tanfa wala tadhur laula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Mimi najua tu kwamba wewe ni jiwe, haunufaishi wala haudhur. Lau mimi nisingemuona Mtume sallallahu alayhi wasallama anakubusu, nisingekubusu. Baada ya maneno akaenda kulibusu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa amelibusu. Kwa hiyo watu wale ambao walikuwa katika hali ya sawa kuanzia wakati huo walikuwa hawaachi kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifanya. Ndio maana kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, katika vile vitu ambavyo ni hasa kwake. Thalithan, jambo la tatu ambalo alipata mtu ambaye analazimiana na manhaji ya wema waliotangulia, annal multazima biha ma'sumun wa aminun min alwuqu'i fil ikhtilaf almadhmumi wal furqati almadhmumati. Anna almultazima biha, ay anna almultazima bis salafiyya, hakika mwenye kushikamana na salafiyya, hakika mwenye kushikamana na mwenendo wa wema waliotangulia, ma'sumun, ay munazzahun, wa aminun, na mwenye aman na kuaminishwa, minalwukua fil ikhtilafi almadhmumi, kutokana jambo la kuingia katika khilafu yenye kusemwa vibaya, walfurqati almadhmuma, na atakuwa ni mwenye kukingwa na kulindwa na kuingia katika furqa ambayo imesemwa vibaya na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapokuwa anashikamana na salafia anabaki katika Uislamu sahihi. Mtu anapokuwa anashikamana na salafia anabaki katika al-itilaf, ila hali ya kuwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu atabakia katika dini na wenye kubakia katika dini ya sawa sawa. Lakini mtu anapokuwa anaacha salafia anaingia katika bid'a, anaingia katika njia zisizokuwa za sawa sawa, anaingia katika khilaf ambayo imesemwa vibaya na Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imesemwa vibaya na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kadhalika ataingia katika furqa ambayo nayo imesemwa vibaya. لماذا؟ قنين قال لأن نصوص الوحيين أي الكتاب والسنة وسبب دليل ذا وحي بيل يعني دليل ذا كتاب والسنة. أيها الأحبة أني ببنزي تأمروا وتحثوا على الاجتماع زنا أمريشا نكهميزا جويا واتقوا بموجا walitilaf, na ile hali kuzoeana kuwa kitu kimoja, ala lihaqi wa bila haqi wa lilhaqi, juu ya haki na kwa haki na kwa ajili ya haki. Dalili za kitabu na sunna zinaamrisha na kuhimiza watu kuwa kitu kimoja. Kuwa kitu kimoja fi dini, katika dini. Ndio maana akasema ala al-haqi, juu ya haki. Haki ni nini? Ni juu ya Uislamu. Wa bil haqi, na kwa haki, yani kwa Uislamu. Walil haqi, na kwa ajili ya haki. Kwa unaposema kuwa kitu kimoja, si kama wanavyonadi watu wa siasa, kama vile kunapokuwa na maridhiano ya kisiasa. Na maridhiano ya kisiasa vipi? Yani wewe Chadema, wewe ni CCM Mageuzi, wewe CCM, hebu turidhiane ili majambo yaende. Tunaposema watu kuwa kitu kimoja, ni tunacho kusudia sisi ni watu kuwa kitu kimoja juu ya haki, juu ya Uislamu sahihi, ule ule ambao amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wote uelekeo wao uwe ni mmoja, tofauti na wanavyosema mahizbi na watu waliopinda. Tuwe kitu kimoja katika vile ambavyo tunafikiana, na tuchukuliane udhuru baadhi yetu kwa wengine katika vile ambavyo tunahitalifiana, ili nguvu ya Uislamu ibakie pamoja. Sisi hatukusudii hivi. Sisi tunakusudia watu kuwa kitu kimoja katika dini. Qala subhanahu wa ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote na wala msifarikiane. Ai wajtami'u bidinillahi jami'an, kusanyikeni, unganyikeni, kuweni kitu kimoja kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote. Kwa hiyo amri ya watu kwa kitu kimoja ni katika dini, siri ya kitu kingine. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba yule ambaye atakayefuata Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallama, huyu ndiye ambaye anataka swala la umoja na kuwa pamoja. Ama mtu sasa atakayesema kuwa ni Muislamu lakini akawa na mambo tofauti na yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anachokitafuta na kukitaka ni farqa, si kitu kingine. Hata kama madai yao watu wa bid'a na watu waliopinda wanasema masalafi wanafarakanisha watu, haya maneno yao haya, kwa masalafi wanafarakanisha watu, kuna janibu ni kweli na kuna janibu sio kweli. Janibu ipi ni kweli? Ni kweli ni ile janibu kwamba salafiyun wanakuwa wanafarakanisha watu na kutofautisha baina ya watu wa haki na watu wa batili, hili hakuna shaka. Sisi kweli tunatofautisha baina ya watu ambao katika haki na watu ambao hawako katika haki. Tunatofautisha baina ya sunna wal jamaa na mashia. Tunatofautisha baina ya ahlu sunna wal jamaa na maibadhi. Tunatofautisha baina ya sunna wal jamaa na makawari. Tunatofautisha baina ya sunna wal jamaa na masufi na makundi yote, tunakuwa tunatofautisha. Hili ni kweli, lakini je, wao wanakusudia hivi? Hapana. Wanachokusudia wapi? Ni janibu nyingine ambayo ni ya uongo katika haya maneno yao. Uongo vipi? Wanakusudia kwamba sisi tunapokuwa tunafanya dawa tunakuwa tunagawa watu, na hii si sawa sawa, isipokuwa yule ambaye hataki kubaki katika hali ya usawa, huyu ndiye ambaye anayejitoa mwenyewe. isipokuwa tu masalafi hawakubali mtu alete katika dini lisilokuwepo. Yani mpaka kiama kisimame hali itakuwa hivyo. Yoyote yule awaye ikiwa ataleta katika dini lijambo lisilokuwepo hatoacho. Sasa hapo wao wangekuwa wamepatia, wangekuwa wanamlaumu yule ambaye analeta katika hii dini jambo lisilokuwepo. Yule ambaye analeta katika hii dini itikadi isiyokuwepo, yule ambaye analeta katika hii dini msimamo usiokuwepo, wao ilikuwa walaumu hawa watu na si kuwalaumu masalafu ambao wanafanya dawa ya sawasawa. Yani mfano wake nini? Mfano wake kwamba huu msikiti huu mashallah umewekwa tiles na unapendeza, halafu anakuja mtu huko na kisu, halafu anaanza kuchora chora mistari katika hizi tiles. Hakuna shaka wale ambao wanayeangalia msikiti hawatomuacha akiwa endelea na kazi yake hiyo, lazima watamzuia. Au mtamwacha? Hamtumwache, lazima mumzuie, mwambie ah, kwani wewe vipi, hauna akili? Yani ndio litakuwa swala, hauna akili wewe? Watu wamejenga, wametumia gharama, msikiti unapenda wewe, mbona waje kuchafua? Na si ajabu akatoka na mikongoto juu, haitokuwa maneno tu, na kipigo juu. Kwa nini? Kwa sababu anakuja kuchafua sehemu ambayo tayari imeshatengenezwa. Huu ni mfano, na ndio hivyo hivyo ilivyo katika hii nukta. Hawa maduati wa dawa tusalafia wanapokuwa wanawakosoa watu na kuwarudi watu, si kwa sababu labda wana jambo fulani wanalolitaka, hapana, bali wale wanaleta mambo yasiyokuwepo katika dini, wanaleta itikadi zisizokuwepo katika dini, wanaleta mambo yasiyokuwepo katika dini, haitowezekana wanyamaze kimya. Na haya yasingetokea isipokuwa kwa sababu yao wao, na hawa ndio ambao wanafarakanisha umma. Ikiwa kweli katika hayo maneno yao ungekuwa unazingatia, kwa hiyo salafi anaposimama na kuanza kumsema Jalala Shia yule, au kumsema Nuruddin Kishki au nani yule mtoa maweza wa visavisa yule nani yule, Uthmani Maalimu na wengineo, wana maana wale katika dawa yao na katika misimamo yao hawako sawasawa. Japokuwa wengine wanasema yani dawa yao ya imezidi, yani hao wakikaa kazi kusema watu tu, kusema watu, kusema watu. Kwa nini hayo yote? Kwa sababu tu hawako sawa. Na hapa mtu asije akasema lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema shikamaneni na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyote, wala msifarikiane. Kweli Allah amesema hivyo, lakini hawa ndio wanayesababisha faragha, kwa sababu wanaingiza katika dini yasiyokuwemo, wanakuwa na njia katika dini zisizokuwemo. Haitowezekana sisi tukusanyane ndani yake na wanayetukana maswahaba, haiwezekani ndani yake na wale ambao wana mambo ya bid'a, haitokuwa ndani yake na wale ambao wana ulinganizi usiokuwa sawa sawa. Hili halitowezekana. Kwa hiyo tunaposema kushikamana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni watu kushikamana na Uislamu sahihi aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam.